Ania Szermach i Frank McComb. Że wie lepiej, kogo chciałabym. Na jednej scenie, na jednym koncercie w Trójce. Zapraszam na transmisję w niedzielę, tuż po 20:00. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja. Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Genius. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 maja, jest 20. Małgorzata Majgórska, zapraszam na serwis Trójki. Rumunia domaga się od Rosji wyjaśnień w sprawie wypowiedzi wicepremiera Rogozina. Żołnierze wreszcie odnaleźli zagubiony 4 dni temu dron. Można mieć ponad 100 lat i bić sportowe rekordy. Przykład za chwilę. Bukareszt zwrócił się do Moskwy o wyjaśnienia, gdy rosyjski wicepremier Dmitrij Rogozin poinformował, że Ukraina i Rumunia nie chciały przepuścić jego samolotu i zagroził na Twitterze, że następnym razem poleci bombowcem Tu-160. Rumuński MSZ prosi Moskwę o wyjaśnienie, czy wpisy Rogozina na Twitterze są oficjalnym stanowiskiem Federacji Rosyjskiej wobec Rumunii jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej i NATO. Rumuńska dyplomacja wyraża też opinię, że groźba użycia strategicznego bombowca przez rosyjskiego wicepremiera jest bardzo poważnym oświadczeniem w obecnym kontekście regionalnym. Rogozin to jedna z rosyjskich osobistości oficjalnych objętych unijnymi i amerykańskimi sankcjami, m.in. wizowymi, w związku z aneksją Krymu przez Rosję. Wicepremier wracał z graniczącego z Ukrainą separatystycznego Naddniestrza na terytorium Mołdawii, którego władze nie kryją chęci przyłączenia tego regionu do Rosji. Władze Mołdawii obawiają się, że po aneksji Krymu kolejnym celem Kremla będzie właśnie Naddniestrze. 4 dni poszukiwań i wreszcie jest. Żołnierze odnaleźli po południu bezzałogowy samolot, który zaginął podczas prób na poligonie w okolicach Torunia. Dron znajdował się około 25 kilometrów od poligonu. Zdaniem wiceministra obrony Czesława Mroczka taki incydent nie jest niczym szczególnym. Wyciągamy oczywiście wnioski, ale ponieważ mamy już dosyć dużo aparatów latających w systemie powietrznym bez załogowców, a będziemy mieli ich jeszcze więcej, to ten przypadek, którym żyją media w Polsce i część opinii publicznej, no nie jest czymś nadzwyczajnym. Maszyna, jak zapewniają wojskowi, jest wizualnie w dobrym stanie. Mówią też, że przyczyną jej zaginięcia był pewien problem techniczny i że ten problem został już rozwiązany. Teraz o niecodziennej akcji gołdapskich strażaków. W siedzibie gołdapskiej straży pożarnej pojawili się policjanci z więźniem, któremu na rękach zatrzasnęły się kajdanki. Funkcjonariusze mimo licznych prób nie potrafili ich otworzyć, dlatego postanowili zwrócić się o pomoc do strażaków. Ci znaleźli radę. Rozcięli kajdanki za pomocą tzw. obcinaczy hydraulicznych. Na co dzień używają ich do odcinania pedałów samochodowych w czasie ratowania ofiar wypadków drogowych. Policjanci podziękowali kolegom za sprawną pomoc, ale niewątpliwie największą ulgę odczuł uwolniony z zatrzaśniętych kajdanek aresztant. Paweł Karpiszen, Radio Olsztyn. Wybory do Europarlamentu tuż, ale Holendrzy nie są nimi szczególnie zainteresowani. Według najnowszych danych ośrodka Ipsos zaledwie 20% osób zamierza za 2 tygodnie pójść do urn. 5 lat temu frekwencja wyborcza wynosiła 40%. Holandia razem z Wielką Brytanią to państwa, w których europejskie wybory odbędą się najwcześniej, już 22 maja. W większości krajów członkowskich, w tym w Polsce, głosowanie rozpocznie się 3 dni później. Według statystyk 82% Holendrów świadomych jest tego, że wybory są, ale znakomita większość nie planuje w nich brać udziału. Stawką jest obsadzenie 26 z 751 stanowisk, bo tylu właśnie holenderskich europosłów zasiądzie w Parlamencie Europejskim. Europejskim nowej kadencji. Jak informują holenderskie media, największe szanse na zwycięstwo ma centroprawicowa Partia Ludowa premiera Marka Rutte oraz socjaliberalna Partia Demokraci 66. Na dużą liczbę głosów może też liczyć antyimigrancka Partia Wolności Herta Wildersa. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. 104-letni Stanisław Kowalski ze Świdnicy ustanowił rekord Europy w swojej grupie wiekowej w biegu na 100 metrów. Przebiegł ten dystans w 32 sekundy i 79 setnych. Na podium we Wrocławiu stanął ze swoim prawnukiem. Panie, nie było myśli o biegu. Dziadek bardzo chciał rozreklamować polski sport, polską lekkoatletykę w Europie i na świecie, że w wieku powyżej 100 lat, czyli 104, można przebiegnąć 100 metrów z takim ładnym czasem. Po ukończeniu 100 lat on by pobił rekord świata na pewno, no nie? Bo był w lepszej kondycji. Jakbym miał 100 lat, to bym 100 metrów, to był... To drobnostka dla mnie była. Myślę spokojnie, że w przyszłym roku, jak zdrowie dziadkowi dopisze, to będzie startował na Mistrzostwach Świata Weteranów w Toruniu. I na koniec jeszcze zapowiedź finału konkursu Eurowizji, który już za niespełna godzinę. Polacy Donatan i Kleo z utworem My Słowianie zaliczani są do faworytów, ale konkurencja jest spora. 25 finalistów i tylko jeden zwycięzca. Eksperci największe szanse dają reprezentantowi Austrii. Wokalista ukrywający się pod pseudonimem Conchita Wurst ma zapuszczoną brodę i nieprzeciętne umiejętności wokalne. Paweł Sztompka z radiowej jedynki faworyta upatruje jednak gdzie indziej. Po prostu jakaś taka bariera estetyczna jest we mnie, że jak ta prezenterka krzyczy, że ty jesteś najlepszy, najwspanialszy, to ja tego nie czuję. A co z szansami Donatana i Kleo? Ich półfinałowy występ na żywo oglądał dyrektor zespołu Mazowsze Włodzimierz Izban. Ja uważam, że my jesteśmy faworytem. My jesteśmy autentyczni, inni, zawodowi pod względem wykonawstwa i pod względem pokazania się na scenie. Sprawy muzyczne są perfekcyjnie przygotowane. Początek finału z Polakami w stawce o godzinie 21. My Słowianie zabrzmi jako 9. utwór w zestawieniu. Michał Fadusio, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro dużo deszczu i burz. Na południu, na północy popada przelotnie. Termometry pokażą przeważnie od 17 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Znaki zapytania. Czyli audycja dla tych, którzy nie boją się stawiać pytań i szukają na nie odpowiedzi. Tym razem sprawdzimy, jakimi rodzicami są homoseksualiści. Postaramy się też samych siebie i państwa skłonić do autorefleksji, pytając, ile śmiecisz? A na koniec rozwiążemy prawdziwie fascynującą zagadkę. Dlaczego policjanci noszą niebieskie mundury? Jeśli ktoś potrafi ją rozwikłać, to na podpowiedzi czekamy w niedzielę tuż po 11. Marcin Gutowski, do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Genius. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, www.orangewarsawfestival.pl. Lista osobista. Sprung a leak and the animals are Nirwana w studiach BBC. Przypominam, że dzisiaj próbujemy trzem dowolnym wykonawcom z line-upu tegorocznego Orange Warsaw Festival wcisnąć po jednym polskim utworze do zaśpiewania. Niektóre z waszych propozycji do tej pory absolutnie położyły mnie na ziemię. Króluje w repertuarze Czesław Niemen, ale nie tylko. Myślę bardzo poważnie o opublikowaniu pełnej listy waszych propozycji, bo jest naprawdę nieziemska. 73-533. Wybieramy trzech wykonawców z line-upu i każdemu dopisujemy jedną polską piosenkę, którą powinien zaśpiewać. Uhonorujemy dzisiaj dwie osoby podwójnymi karnetami na cały tegoroczny Orange Warsaw Festival, a oni pierwszego dnia. Dowiedzieliśmy się z Facebooka listy osobistej, że zespół Terrific Sunday nas słucha, a zawsze inaczej się słucha samego siebie w radio, prawda? Stąd raz jeszcze z epki, która jest z nami tak naprawdę od niedawna, a wydaje się, że jest od zawsze. Czasami jest tak z płytami, że posłuchamy jej kilka razy i jest nasza. Tak jakby była bardzo, bardzo długo. Dokładnie tak jest u mnie z nowym albumem Lick Kelly. Strasznie mnie kusi, żeby sprzedać niektóre z waszych propozycji wcześniej, ale chyba się powstrzymam. Natomiast tak jak mówię, powstanie pewnie lista tych najlepszych, bo nagrodzić możemy tylko dwie i gdzie się opublikujemy. Pewnie na Facebooku listy osobistej, na którym pojawiło się zdjęcie i od razu pytanie, czy to pochodzi z okresu nagrywania Abbey Road. Jak najbardziej istnieje nawet podejrzenie, że dwóch panów, bardzo uśmiechniętych i szczerzących zęby, nagrywa właśnie chórki do utworu Here Comes the Sun. Za chwilę na Facebooku listy osobistej pojawi się jeszcze zaproszenie, które nadeszło na adres z programu. If they have it all, Why do they break it underneath the eyes of those who help create it? What makes us all grow so cold? But the light's on to your house. You probably deserve it. Everything in sight, it's a sign that you have earned it. You may never live to grow old. But we could have it all. We could have it all. Even if we let the lights go down. Pull out of your drive, turn up your music. Each day of your life, it's your own silent. Kolejny bardzo piękny debiut w liście osobistej. Twój własny niemy film. Zespół nazywa się Smoke Fairies. To nowa płyta, która okazała się właśnie teraz. No to jeszcze raz coś zupełnie nowego. Would it be true to say that I ordered you? Or is it you that ordered me? I could say you are. But I can't stop at two or three. And I am afraid to need you so. And I am too sober not to know that you may be my problem, not my love. What I be down smooth. raz pierwszy u nas zespół Lake Street Dive. To będzie premiera nie jeżeli chodzi o zespół, bo zespół znamy doskonale. Tak w roku 2014 grają Echo and the Bunnymen. Wspomniane przeze mnie jakiś czas temu zaproszenie pojawiło się już na Facebooku listy osobistej. To jest zaproszenie na najbliższy wtorek i ono ma związek z tym, co będzie działo się w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej 2 czerwca, kiedy będziemy słuchać pierwszych płyt, pierwszych trzech albumów grupy Led Zeppelin, które tego dnia ukażą się na całej świecie w wersji odświeżonej na maksa. Te zaproszenia, jak mówiłem, będziemy rozdawać w liście osobistej dopiero 2 tygodnie przed całym wydarzeniem. A teraz przedsmak tego, co nas czeka. Good night, Rowan. Stop it, Panowie sobie że najlepsze próbują, ale to było wiele, wiele lat temu. Teraz jest troszeczkę gorzej. Promocja remasterów grupy Led Zeppelin jest robiona na raty. Jimmy Page w Stanach Zjednoczonych, Robert Plant w Anglii. Ewidentnie jest w zespole pęknięcie. Jimmy Page nawet puścił farbę, że w okresie słynnego koncertu O2 był i jego koledzy też przekonani, że będzie ciąg dalszy, że będzie więcej koncertów i będzie nowa płyta. Przyznał też ostatnio, że napisał całą masę różnych utworów, ale nie bardzo na razie ma co z nimi zrobić. Był jakiś plan, żeby bez Roberta pojechać w trasę, co dla mnie było pomysłem dość kuriozalnym. No ale potem na przykład John Paul Jones dołączył do supergrupy zupełnie innej. Też pojechali na koncerty. No i teraz jest taki troszeczkę punkt zero. Być może we wtorek Jimmy Page opowie więcej na temat swoich najbliższych planów. Na 2 czerwca zapraszamy do Osieckiej. Tell me that you didn't leave me no good. all my tears, it felt like rain. Na razie na zaostrzenie apetytu polecam wam odnalezienie gdzieś w YouTubie, bo jest gościnnego występu Jimmy'ego Page'a razem z Jeffem Beckiem, kiedy zagrali teoretycznie Beck's Bolero, ale z fragmentami zupełnie innego utworu, zupełnie innego zespołu. Całkiem świeże i fantastyczne. Teraz Black Lips. Yeah. Człowiek starej daty z singla, który najpierw wydał na winylu, a dopiero potem w wersji tradycyjnej i kompaktowej. Zagłębiłem się w wasze propozycje polskich utworów dla wykonawców tegorocznego Orange Warsaw Festival i przyznam szczerze, że lektura jest fascynująca. Mamy jeszcze mniej więcej 30 minut na decyzję i będzie to decyzja bardzo, bardzo trudna. I met Moko Jembe. He walks on stilts through Old Saints Row, looking over the Brunel for a procession loss. People sound no days off in September when the sun Setsuna. In you, it radiates on you, seven high there rising. September, when the sun sets soon enough. Jab, jab, digging out a hole in Westbourne Grove. foil and a lighter, the ship across. 5 days on, 2 days off. In September, when the sun sets soon. At the morning, trying to work out how I got here, 'cause the distance between us is the glamour's cause. Late night on the shop floor, what language was I speaking? Not sure I remember the thrill and fall. Always in me, letting blame.